Seguimos aquí, ¿no? Sí, no marchamos ainda. Estamos a punto, pero quédanos, no marchamos. Quédanos poquinho tempo. Entonces aproveitamos o seguinte. Hai un disco que foi proposto para recibir agasallos e premios con respecto a música folk, a música galega e portuguesa. Este disco editado por Zouma titúlase Assembly Pond. Non sei, son Luis Peixoto e Fernando Barroso os que traballan el xunto con Eogan Neuf. Entonces vamos a presentar algunha das pezas que eles mesmos nos no seu disco que editaron, pois foi no ano pasado. Entonces vamos a para rematar o noso programa, que era un poquinho en minutos, pois vamos a ir escollendo algunha das pezas, por exemplo, a primeira que nos ten colocado aquí o noso técnico. Aquí seguimos, pero vamos a seguir con máis música e vamos a escutar unha que é a número 12 deste mesmo disco, que se titula Chula Cana Verde das Fiadas. Thank you. Bueno, pois esta peza é bonita, é Assembly Bond. Luis Peixoto, Eugam Neif e Fernando Barroso. Fernando Barroso que toca precisamente o buzoqui e o bandolín é o de Luis Peixoto. Este grupo Assembly Bond xunto con Riobó foron nominados para os premios Opinión de Música Folk, que como cada ano organiza o diario La Opinión, que recoñece os mellores artistas do ano da escena folk galega. Na lista de posibles gañadores dentro das tres categorías figura Riobó no apartado de mellor artista e Assembly Bond nominado ao mellor disco e ao mellor tema por Jumping Bites. Bueno, deste xeito rematamos o noso programa e avisamos aos nosos ouvintes que no 89.4 claro. Estaremos Galegos no baixo o día 13 de 4 a 5 da tarde. Bueno, ata a vindeira semana. Música como esta que sona de fondo sirve para que todos vostedes volvan a conectar connosco a vindeira semana de 6 a 8. Galegos novais de 4 a 5. Enrique, vamos a facer case unha película. Veña. Ata a vindeira semana.